Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci. Anagram Margana. Urodził się 26 maja 1926 roku w Alton w stanie Illinois. Odszedł po 65 latach, 28 września 1991 roku w Santa Monica w Kalifornii. Kilkukrotnie zmieniał zwrotnicę w muzyce i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Dzięki swojej kreatywności wywarł największy wpływ na jazz. 30 lat temu zmarł Miles Davis. Tę rocznicę będziemy obchodzić w najbliższy wtorek. Nie zdziwi zatem fakt, że cała dzisiejsza audycja będzie poświęcona jego twórczości. Witam Państwa serdecznie, mówi Margan Margański. Kłaniam się nisko. Zaczepnie i prowokująco rozpoczynam audycję poświęconą Milesowi Davisowi. Ktoś z Państwa mógłby powiedzieć, że w jego dyskografii są wiele lepsze utwory niż Human Nature, kojarzony z Michaelem Jacksonem i z płytą Thriller. Milesa zresztą spotkało wiele złych słów, spotkała fala krytyki po wydaniu tego coveru, ale mówiąc delikatnie, miał to gdzieś, ponieważ ciągle poszukiwał i prowokował, czemu dał wyraz w jednym z wywiadów. Living is an adventure and a challenge. Życie jest przygodą i wyzwaniem. It wasn't about standing still and becoming safe. Nie chodzi o to, żeby stać w miejscu, gdzie jest bezpiecznie. But I've always been the way I am. Ja zawsze byłem tym, kim jestem. Przez całe życie. If anybody wants to keep creating, they have to be about change. Jeśli ktokolwiek chce tworzyć, musi być gotowy na zmiany. A zmian w życiu Milesa była cała masa, począwszy od miejsc, w których mieszkał, kobiet, z którymi był, i wreszcie muzyków, których wybierał do swoich składów. W światło reflektorów wyniósł ich wiele i kiedy analizuje się historię jazzu, to okazuje się, że prawie wszystkie gwiazdy współczesnego jazzu zaczynały bądź grały w jego składach. Sam zresztą został w latach 40. namaszczony przez Charlie'ego Parkera. To właśnie z tego okresu pochodzą pierwsze wydane na płycie utwory. Utwory oczywiście z udziałem naszego dzisiejszego bohatera, Milesa Davisa. Ze stycznia 1949 roku Miles Davis w towarzystwie Lee Konica, Maxa Roacha, Gary Milligana i kilku innych muzyków wpisujących się wtedy w modny cool jazz i bebop. Ten utwór to Move, zarejestrowany przez techników Blue Note Records, nowojorskiej wytwórni, która właściwie wspólnie z Prestigem była tą pierwszą ważną w przepastnej dyskografii Milesa Davisa. I w związku z tym, że przez następne dziesięciolecia nagrał Miles tak wiele albumów, było ich nie kilkanaście, nie kilkadziesiąt, a proszę mi wierzyć, jego nazwisko widnieje na kilkuset płytach, No to postanowiłem, żeby na wstępie nasze spotkanie miało charakter, no powiedzmy, linearny, co pozwoli w tym układzie w sposób chronologiczny przedstawić ważne, jak nie najważniejsze utwory z jego twórczości. Na początku jednak nazwisko Milesa pojawiało się głównie w kontekście interpretacji utworów innych jazzmenów. Byli to oczywiście Bird, czyli Charlie Parker, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Jack McLean czy Bud Powell. Ze stycznia 1949 roku przenieśliśmy się do kwietnia roku 1953, oczywiście XX wieku, co w największym skrócie rozpoczyna barwny okres twórczy trębacza, borykającego się już wtedy z demonem narkotyków i alkoholu. Całe szczęście był boks, a jak twierdzą biografowie mistrza, właśnie ten sport dał szansę przeżycia w pierwszym, jakże ważnym okresie jego twórczości. Trójka. Program trzeci. Anagram Margana. A w nim na kilka dni przed 30. rocznicą śmierci Milesa Davisa przywołujemy muzykę mistrza. Wciąż jesteśmy jeszcze przed publikacją słynnej płyty Kind of Blue, czyli w okresie, kiedy nagrywał z Sonny Rollinsem, Miltonem Jacksonem, kiedy to wyjechał do Paryża, gdzie zauważył, jak inne jest podejście do czarnych muzyków. Wreszcie był to czas zakończenia kontaktu z wytwórnią Prestige i rozpoczęcie przygody z Columbia Records. To właśnie wtedy zawiązuje się pierwszy wielki kwintet, a później sextet, w którym pojawia się również John Coltrane. Thank you. Był marzec 1957 roku, kiedy to światło dzienne ujrzała płyta Roundabout Midnight, zarejestrowana przez kwintet Milesa Davisa. Na kontrabasie Paul Chambers, na perkusji Philly J. Jones, przy fortepianie Red Garland, na saksofonie tenorowym John Coltrane. Wielki kwintet Milesa Davisa z dosyć płynnym składem, poddawany zresztą w owym czasie krytyce. Kwintet, który realizował również kompozycję Charlie'ego Parkera. We'll be right back. Round About Midnight. W ten sposób prezentuje się kolejne nagranie tego albumu. Ich czterech, no i on. Ale w 1958 roku kwintet reaktywował się jako sextet z dodatkowym udziałem Cannonballa Adderleya na saksofonie altowym. No i ów zespół dokonał nagrania, które w moim przekonaniu otworzyło drogę jednej z najważniejszych płyt w historii muzyki jazzowej, czyli albumowi Kind of Blue. Ale mowa tutaj w tej chwili o płycie Milestones. Muzycznie ów album, jak i nagranie obejmowały zarówno motywy należące do przeszłości, jak i przyszłości jazzu. Davis, który był tutaj wspomagany przez Coltrane'a, pokazał, że potrafi grać zarówno blues, jak i bebop, ale największą atrakcją jest utwór, no i kompozycja Davisa oparta na skali doryckiej i eolskiej, w której Davis w pełnej krasie zaprezentował swój modalny styl, którego ważnym emblematem była właśnie swobodna improwizacja, która później była jego znakiem charakterystycznym, bo przecież już za moment pojawiła się płyta Windą na szafot, czyli muzyka do francuskiego filmu, gdzie Davis cały czas improwizował. Ale przed nami, drodzy Państwo, Milestones. Thank you. Milestones w programie trzecim z płyty Milestones, czyli albumu zrealizowanego w roku 1958. Płyta kapitalnie zarejestrowana, nacięta i wydana, zarówno w wersji monofonicznej, jak i w wersji stereo. Proszę sobie wyobrazić, że ów album jeszcze w latach 70. był publikowany głównie przez Japończyków właśnie w formacie monofonicznym. Milestones, czyli płyta poprzedzająca tę, wydaje się, najważniejszą, jak sądzą niektórzy. W moim przekonaniu oczywiście bardzo, bardzo ważną, najważniejszą z lat 50., ale czy najważniejszą? No to miałbym pewne wątpliwości. W programie trzecim Kind of Blue, czyli album zarejestrowany w trakcie dwóch sesji w marcu i kwietniu 1959 roku. Sesji, w trakcie których dochodziło do pomyłek. Here we go. CL62291, number 2, take 1. Wait one minute. Start again, please. Albo pomylił się muzyk, albo pomylił się realizator. No w każdym razie były to dwie sesje. Pierwsza 2 marca 1959 roku, a druga 22 kwietnia. No dobrze, finalna wersja tego utworu, tej kompozycji, kompozycji So What, brzmi oczywiście w ten sposób. Trójka. Program trzeci. A w nim przesuwamy oś czasu niezbyt daleko, bo do 1960 roku, a dokładnie do kwietnia, kiedy to systematycznie zaczęły pojawiać się na całym świecie szkice z Hiszpanii. Było to zatem 62 lata temu. A Sketches of Spain jest wspólnym dziełem Milesa Davisa i Gila Evansa, który tak wspominał współpracę z Trębaczem, jak i jego samego. Pracowaliśmy przy fortepianie. Rozmawialiśmy na temat tego, jak robić różne patenty. Oszalałem na punkcie jego interpretacji piosenek. To brzmiało tak bardzo, bardzo naturalnie, mówił Gil Evans. Szkice z Hiszpanii powstały pod wpływem fascynacji Concerto de Aranjuez Joaquin Rodrigo. Z albumem Davisa i Evansa związana też jest pewna anegdota. Otóż usłyszał ją emerytowany toreador. Dowiedział się oczywiście, że jej autorem jest Amerykanin. Nie mógł pojąć, jak cudzoziemiec w ogóle jest w stanie nagrać coś podobnego. Uważał, że te sprawy wymagają ogromnej wiedzy na temat Hiszpanii, a w szczególności wiedzy o kulturze flamenco. Po wysłuchaniu płyty wstał z krzesła, założył strój do korridy i poszedł walczyć z bykiem. Yeah.